take for granted all of borrowed time and pull it off like we got so much life, but we don't, we don't. Getta en Elenium omhoog naar 17. Het is Wessel, de Global Dance Chart. Bij Gerard Joling is het vooral bier, maar gooien ze nou ook wel eens wat naar de superpopulaire DJ John Summit? Well, you have like the typical bras and panties and all that kind of stuff. The craziest thing, someone threw their wallet at me once, which is like literally crazy, because I'm like, how are they getting home? I was worried. Ondertussen kan hij met alle lingerie van fans een heel pakhuis vullen. Casanova John Summit op 16 en de Global Dance Chart in Shadows. Future was dat op 14, 538, de Global Dance Chart, met nu de Braziliaanse superster Alok, die nooit in zijn eentje de studio zit. Sometimes I just spend the whole night here in the studio, but I never spend it alone, because I have someone that's always with me. We are inseparable. It's my partner in crime who spent the whole night with me. Apollo, which is my dog. Niet Apollo de interface, de Global Dance Chart gaat Alok samen met Khalid en Apollo de hond omhoog naar 13. Dive into me. Sweet emotions, I'm teasing you one more time. En dit is de Global Dance Chart. Het beste van Diepen. Number 12. I'm Martin Garrix en Katarina omhoog naar 11. En dat betekent dat de top 10 van de Global Dance Chart bijna losbarst. Eerst een razendsnel overzicht van de drie grootste dance hits van vorige week. Number 3. Bebe Rexha en Faithless. My new religion. Number 2. Kygo en Khalid op nummer 2. Somebody else. Number 1. Toen 16 weken op 1. Haven. Maar deze week ziet de top 3 er heel anders uit. En heeft de wereld een nieuwe nummer 1? De verlossende ontknoping over zo'n 20 minuten hier in de Global Dance Chart. Met nu Oscar Meco op nummer 10. I can't believe somehow I'm not alive without your name on my lips. Espresso on the Global Dance Chart. Number 7. Don't know if it lasts forever, but it's not on. Never you could say, me tonight. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say, me tonight. I'm looking for something that makes me feel something that I can't ignore. I'm chasing the lightning, centrifugal timing, like never. Met staren, van kijken wordt hij echt niet kleiner. Al dus powervrouw Jennifer Lopez. Samen met David Guetta staat ze op 7 in de 538 Global Dance Chart. Save Me Tonight. Snel door met de pauze. Omhoog naar 6. vandaag de Global Dance Chart. Another hoorde je op nummer 4. En dat betekent dat het tijd is voor het erepodium. De druk neemt toe, de spanning stijgt. Want na 16 weken is Haven van de nummer 1 verdreven. I Run is 2 plekken gezakt naar nummer 3. Somebody else. somebody else. Blijven staan op nummer 2, Kygo en Khalid en Save My Love. Zaterdagavond 538, de Global Dance Chart met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com de nieuwe heetste dance hit op aarde? Dit nummer is een liefdesbrief aan muziek, omdat muziek mij door een donkere periode heeft gesleept. Zegt Bebe Rexha over haar hit met Faithless, onbetwist de populairste dance hit op aarde, de nieuwe nummer 1 van de Global Dance Chart, New Religion. Global Dance Chart. Faithless en New Religion. Hallo, hallo Armin van Buren. Een goedenavond, Wessel. Je kijkt blij, je hebt een ramvolle show. Ja, zeker. Ilke Klein in onze hotmix. En ik blik natuurlijk terug op Coachella. En een hele, hele dikke worldwide warning. Dankjewel, Armin. Tot zover de Global Dance Chart op 538. Samenstelling Chartcom Research, productie Frank van Nussen. En dankjewel aan onze geweldige global hitmixers. Leon Hartog, Niels Verhoek, Nick de Roy, Karel Dikkers en de Dizzy DJ. Mijn naam is Wessel. Check nu de nieuwe lijst op globaldancechart.com. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538. Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 10 is? Dan is die 40.000 euro voor jou. Super simpel meedoen via de knop in de 538-app. Je kunt nog belastingaangifte doen. Heb ik al gedaan. Oh.